بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك من ترين موزي وربيع الأول mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tulianza katika kikao kilichopita babu bayani shay'in min anwa'i sihr, na tukafikia qawli al-musannif rahimahullah qala wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man iqtabasa شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ملغه أمباو مونديش رحمه الله بينيشا سهمك تأين ذا سحر au uchawi. Ataja hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man iqtabasa ay man taallama, mwenye kujifunza, shu'batan min an-nujum, ta'ifa wa qit'atan, akasoma sehemu katika elimu ya nyota ambayo ni ya haramu, kwa sababu ilmu ya nyota kuna ilmu ambayo ni halali kuisoma na kuna ilmu ya nyota ambayo ni haramu kuisoma. Ya halali kuisoma ni kama kujua njia kwa mfano, au kutumia nyota katika kujua kibla, sehemu kiliko, wa hakadha. Kwa sio inaokusudiwa hii hapa, ilmu ya nyota iliyo haramu inaokusudiwa ni wale wanaodai kuwa kuna athari katika mpangilio wa nyota na yale yanayojiri huku kwenye ardhi. Kwa hivyo wakadai madai ya kujua ilmu al-ghaib, mambo ambayo yamefichika kwa kupitia nyota. Na kwetu huku yajulikana kama elimu ya falaki. Tawasikia pia falaki ni shirki jamaa. Sema hivyo. Hiyo ilmu wanaoita ilmu ya falaki. Usifikirie anayesema ana elimu ya falaki kwa ukimpa meli atajua kuipeleka kwa kuwa ajua ilmu ya nyota na njia zake. La, ilmu ya falaki akusudia kuwa ana ilmu ya kunasibisha nyota namna zinavyojipanga mbinguni na matukio yanayotokea katika ardhi. Na ndio pale wakawa wafanye utabiri wa ndoa za watu kwa mfano kwa kutizama nyota. Na hili ni jambo ambalo limeenea katika mujtama, kwa mtu anapokwenda kutaka kuoa huenda kwa watu kama hao, kwa mfano akamwambia niangalilie nyota yangu. Na ndio maana ukawa msemo umeenea pia, nyota yangu imeng'aa, yani ni haya haya basi. mambo ambayo wao waitakidi kuwa kuna mafungamano baina ya namna nyota zinavyojipanga na huku chini matukio yanayotokea. Hiyo ndio ilmu inayokusudiwa hapa, mwenye kujifunza ilmu kama hii ya nyota. Faqad iqtabasa shu'batan min as-sihri al-ma'lum tahrimuhu, basi huyu ni kama amejifunza sehemu katika uchawi, na uchawi ni jambo ambalo lajulikana wa haramu wake. Zada ma zada, yani kullama zada min ilmi an-nujum zada lahu min al-ithmi mithla ithmi as-sahiri, kila anapozidisha zaidi kusoma elimu ya nyota hii ya haramu, ndivyo anavyozidi kupata dhambi kama anazopata dhambi hizo mchawi. Au zada min iqtibasi shu'ab as-sihri mithla ma zada min iqtibasi ilmi an-nujum, au pia maana yake atakuwa amezidisha katika kujua aina mbalimbali za uchawi kila anavyozidi kujifunza ilmu ya nyota kama hiyo. المعنى الإجمالي للحديث قال يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير. متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أتوب خباري أمبايا ببمانا يمكتازنا كتاذرشوا أن من تعلم شيئا من التنجيم faqad ta'allama shay'an min as-sihri al-muharram, kwa yote mwenye kujifunza sehemu katika unajimu, elimu ya nyota ya haramu. Na mwanzo nimetaja kuwa katika elimu ya nyota kuna ile ambayo ni halali na kuna ile ambayo ni haramu, na hapa ya kusudiwa ile ya haramu. Yoyote mwenye kujifunza sehemu au chochote katika elimu ya nyota hiyo ya haramu, faqad ta'allama shay'an min as-sihri al-muharram, basi huyo amejifunza sehemu katika uchawi ambao umeharamishwa. Wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjima zada ta'allumuhu as-sihra, na kila anavyozidi kusoma unajimu kama wanavyoita wenyewe elimu ya falaki, ndio anavyozidi kujifunza uchawi. Lianna at-tanjima tahakkumun ala al-ghaib, kwa sababu unajimu ni kutaka kutahakam katika mambo ya ghaib, kuhukumu mambo ambayo ni ya ghaib. Bihaithu innal munajjima yuhawilu iktishafa al-hawadith al-mustaqbala التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. Yule mnajimu ajaribu kufichua kama anavodai matukio yatakayotokea katika mustakbal mbele, na hii ni katika ilmu al-ghaib, na hakuna anayejua jambo la ghaib isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao hutizama nyota, na wengine si lazima uende kwa yule mnajimu, wengine hutumia ili jambo kwa kutumia magazeti. Tizama wewe, utashangaa katika asri hii ambayo watu wasema ni asri ambayo teknolojia imesonga mbele na watu elimu ya dunia wamesonga mbele, wanauelewa mkubwa wa ilmu ya kidunia, lakini mpaka leo katika magazeti yao utakuta kumewekwa ukurasa wa nyota, sio zita Scorpion, Gemini, sio vitu gani hizo, yani zikawekwa zile nyota, kisha mtu atizama nafikiri ni tarehe yake ya kuzaliwa, sio atizama tarehe yake ya kuzaliwa au mwezi wa kuzaliwa ni nyota gani, kisha pale aambiwa utapata hivi na hivi na hivi na hivi, kama bahati mbaya kama wanavyodai ama bahati nzuri. Kwa hiyo waangalia nyota kwa namna hiyo, na hiyo pia yaingia katika hukumu ya uharamu, kwa sababu hakuna uhusiano wowote baina ya nyota zilizoko mbinguni na matukio ya mustakbali yatakayompata mtu. Na anayekwambia yapo mafungamano yoyote ni muongo, huyo sasa ataka kufanya uchawi. Ndio ukaona kuna watu wengine, mtu mzima usiku uko juu ya mabamba, wewe utaporomoka wewe. Amekaa juu ya mabamba atizama nyota, asubuhi amwambie mtu, kwa nimeona nyota yako, wewe unjuaje yangu? Wewe yangu kutoka wapi? Kwa nimeona nyota yako, ukioa lazima uwe baada ya alfajiri. Na mara nyingi hizi harusi ambazo nyinyi mwaziona ziko katika nyakati ambazo hazikai sawa, mara nyingi wa watu wamekwenda kutizama mambo kama hayo. Wasikia umealikwa harusi saa ngapi, ambaye leo swala alfajiri msikiti fulani. Alafu mimi nishaona harusi kama hizo, fikiri uko sehemu za huku, utamwona yule aliyefanya ile jambo kila mara atizama jua kuwa je ilishafika kiasi fulani ama bado, kisha yule mwezeshaji amsubiri. Hili la kushangaza sana. Tayari bado kidogo tu, subiri kidogo, yani haina wakati maalum, ni jua. Nafikiri wengine wenu mshaliona ile jambo, kisha likishapanda lile jua kiasi na utakaweza sasa, sijui kama ndio maana yake nini, amwambia tayari. Sasa jamaa yozesha pale, watu wale papuri na vesva rojo asubuhi asubuhi, kisha waondoke. Basi ndio wanavyofanya, kisha wadai kuwa kwa kufanya vile ndio wakati uliowafikiana na nyota yake yule mtu, ili kusiwe na ukorofi ndani ya nyumba. Na wengi katika wale tuliohudhuria wakati hatukuwa tujui kama sababu ni hiyo, harusi zao zilivunjika, sijui sasa nyota gani alizitizama, ama yule mtizamaji alikuwa makengeza, sielewi. Lakini ni uongo mtupu, hakuna ukweli ndani ya haya mambo, ni matapeli wanaotaka kutapeli watu. Basi wakadai wana ilmu kama hiyo. مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. نتوم صلى الله عليه وسلم حديث أتبقى خبارك وأنجيم ني أين كتك أين ذا سحر. ما يستفاد من الحديث سبوم لانغ وزوم زي أين مبالي مبالي زو تشاو. Na hapa tutajua mmoja katika milango ya sihiri. Faida zinazopatikana katika hadithi ya kwanza, tahrimu tanjim alladhi huwa al-ikhbaru 'an al-mustaqbal i'timadan 'ala ahwal an-nujum li'annahu min iddi'a'i 'ilm al-ghayb wa haramu wa unajimu. Unajimu ambao ni kutoa habari za mustaqbal kwa kutegemea hali za nyota, sababu ili jambo ni katika kudai ilmu al-ghaib ambao ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan anna at-tanjima min anwa'i as-sihr al-munafi lit-tawhid, unajimu ni katika aina za uchawi unaokwenda kinyume na tauhid. Thalithan annahu kullama zada ta'allumuhu litanjimi zada ta'allumuhu lisihri, kila anavyojifunza zaidi mafunzo ya unajimu huwa haramu, ndio anavyojifunza zaidi aina hii ya uchawi. Alhamdulillah yahdithu. Na hii ilmu pamoja na kuwa ni ilmu ya batil, ina vitabu. Watu wa batil wameandika vitabu vyake, utawakuta wana vitabu vyao ambavyo huvisoma katika mambo haya, na mtu wa kawaida haelewi atakuendelea nini pale. Zile nyota namna zinavyochorwa, namna zinavyofanywa, utaona wamezichora zile nyota pale katika vitabu kama vile, kisha wao huita elimu ya falaki. Na wengi katika hawa hudai kuwa ilmu kama ile haina shirki ndani yake, lakini ni shirki mtu kudai kuwa yeye ashirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika kujua ghaib, sio atakufanya shirk wal iyadhu billah. Kwa hivyo jambo ni shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة وهذا الحديث ضعيف من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه من عقد عقدة أي على شكل ما يفعله السحرة من عقد الخيوط ونحوها mwenye kufunga mafundo kama mafundo wanaoyafunga wachawi. Wachawi hufunga mafundo wakati wanapomfanyia sihri yule wanayemfanyia sihri. Wanafa thumma nafatha fiha, an-nafthu huwa an-nafkhu ma'a riqin wa huwa duna at-taflu. Nafth ni kupuliza pumzi kutoka katika mdomo wako pamoja na mate kidogo, lakini si kutema mate. Wale wachawi hufunga mafundo wanapotaka kumfanyia sihri yule wanayemfanyia sihri, kisha wakao wazungumza maneno yale ya kichawi, kisha wapuliza katika yale mafundo. Wa min sharri nafathati fil uqad. Uqad ni mafundo, na nafathat ni wale sawahir, wachawi wanaopuliza katika yale mafundo wanapomfanyia mtu sihri. Kwa hivyo man aqada uqdatan, mwenye kufunga mafundo, thumma nafatha fiha, kisha akapuliza katika mafundo kama yale, faqad sahara ay fa'ala as-sihra al-muharram, huyo amefanya uchawi ulioharamishwa. Waman sahara faqad ashraka, lianna as-sihra la yata'atta biduni ash-shirk li'annahu isti'anatun bish-shayatin. Uchawi haufanyiki isipokuwa kwa mtu kufanya shirki. Huwezi kuwa mchawi kama wewe si mshirikina. Kwa hivyo mwenye kufunga yale mafundo katika zile nyuzi akapuliza kwa ajili ya kumfanyia uchawi na sihri yule anayemfanyia, huyu amefanya uchawi, na uchawi ni shirki, kwa sababu ataka msaada kwa mashetani, na huwezi kupata msaada kwa mashetani isipokuwa ukijikaribisha kwa wao kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, ay man ta'allaqa qalbuhu bi shay'in, yule ambaye moyo wake utafungamana na kitu akakitegemea pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tamada alayhi wakalahu Allahu ila dhalika ash-shay'i wa khadhalahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwegemeza katika kile alichokitegemea kisha asimnusuru, amwache kule kule, fanyie takhdhili. Kama kwa mfano wale wanaoangika hirizi, kama una mtu kafunga hirizi ategemea kuwa ile hirizi ndio itakayomhifadhi yeye kutokana na shari kwa mfano, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuegemeza katika hirizi yako uzi umeununua bookshop ukusaidie, uzi wa shilingi 20. Yani mtu atoke tipwa tipwa guu mosi guu pili mpaka kwenye duka la nyuzi, kisha akishanunua ule uzi atengeze ule uzi aufunge kwenye mkono wake, subhanallah, kisha aona ule uzi aliofunga kwenye mkono wake ndio utamhifadhi yeye, utamhifadhi yeye kutokana na shari. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, wallahi majahil kweli, alhamdulillah, kweli watu ni majahil. Yani uzi ununue mwenyewe utengeze, ama akununulie mwingine autengeze akuvike wewe ukuhifadhi wewe, kwa kuwa ni mweupe ama mweusi, akili zimekonda wapi jamani? Lakini ndivyo ilivyo, shirki imefungamana na ujinga. Na ndio ukaona mitume wa Allah alayhi salatu wassalam wanapopingwa na watu wao walikuwa wakiwaambia bal antum qaumun tajhalun. Sasa ni ujinga. Vipi wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekupa riziki, ndiye anayekufanyia kila anachokufanyia, aliyekuumba akakupa hiki na kile na hiki, kisha juu yake ibada umpelekee asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ujinga wa hali ya juu, na ni upotofu ambao hakuna baada yake upotofu. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama hum an du'aihim ghafilun. قال الشيخ الفوزان حفظه الله معنى الحديث إجمالا يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر وحكمه. نتوما صلى الله عليه وسلم أبينيش أين كتك أين ذا سحر نحكم ياك محذرا أمته من تعاطيه أكيو أتهذريش أمواك وسي وكفانيا aina hii ya sihr. Fayaqulu, asema inna min anwa'i sihri an ya'qida al-'uqada min al-khuyuti wa nahwiha. Katika aina za uchawi kufunga mafundo katika nyuzi na mfano wake. Wa yanfukha fi tilka al-'uqadi nafhan mashuban bir-riqi, kisha apulize katika mafundo yake pumzi zake zile azipuliza zikiwa zina mate kidogo. Wadhālika anna sahara idha arādu 'amala as-sihri 'aqadu al-khuyūṭa, wachawi wanapotaka kufanya uchawi hufunga mafundo kama haya. Wanafathu 'ala kulli 'uqdatin hatta yan'aqida ma yuridūna min as-sihr, kisha upuliza katika kila fundo mpaka kile wanachokitaka katika uchawi kiwe. Fatatakayafu nafsuhu alkhabithatu bisharri, ile nafsi yake ovu yageuka katika hali ya shari. Kisha wayasta'inu bishayatin, ataka msaada kwa mashetani. Wayanfukhu fi tilka aluqadi, kisha apuliza katika mafundo kama yale. Puliza katika mafundo kama yale. Na watu hao hufanya vituko mbali mbali vya ajabu ajabu katika kuzungumza matamshi ya shirki, katika kufanya mambo maovu, mpaka kufikia hali waweza kuwaua watu katika kufanya mambo yao. Na haya pengine mtu waweza kuona labda ni mambo ya kweli, yawezekana. Nyinyi hamkumbuki ilikuwa kuna wakati Tanzania walikuwa mazeruzeru wakifichwa kwa sababu jamaa huwawinda, yani kwa sababu yeye ni zeruzeru. Basi sijui kwa nini wale mashetani wakachagua mazeruzeru ndio wafanywe nini, waletwe wauawe, sijui kama sehemu zao fulani na fulani zatumika. Na kadhalika nchi ya Malawi sihir imeenea sana, nchi ile ya Malawi sihir au yale madawa ya sihir yale yauzwa mpaka masokoni, kwenye masoko. Haya ni mambo ambayo yapo. Alafu kila uchawi kuwa mkali zaidi, wale wachawi hutumana viungo vya wanadamu, na tena upewa na umri. Tafuta mtoto ambaye ni chini ya miaka 10, hebu fikiria mtu katili kiasi gani. Na inasema kwa sababu ilienea katika habari, hata wao wazungumza mpaka viongozi wao kuwa kuna hatari watoto upatikana hawana vichwa. Sasa yule mtu mfikirie aliyekuja pale akamshika yule mtoto akamkata kichwa, tena wakwambia viungo vya kichwa ndio vyafanya zaidi kazi kuliko viungo vyovyote, ulimi, macho, sio vitu masikio, sio vitu kama hivyo. Waovu hawa sione hivyo, waovu sana haya mambo ambayo wayafanya. Sasa hii ni sahali kwao ya kupuliza mafundo na matamshi wanaozungumza ya shirki na kufuru, kwa sababu ya kuwaridhisha nani? Mashetani, wawafanyie kazi wanaoitaka wao. فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر. يتوكى كتك نفسياك شاف خبيث pumzi ambayo ina mate mate yake yaliyochanganywa na shari. Wayastainu bishayatin fayusibu almas'ura biidhni llahi alkauniy alqadari, ataka msaada kwa sheitani na yule aliyefanyiwa sihri humpata kwa idhni ya Allah kwa qadar kauni. Yani bimaana ili jambo aliwezi kutokea isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni mitihani awapa. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi bayana naw'in min anwa'i sihri wa huwa sihru al'uqadi almusamma bilazima. Katika hadithi hii pia tubainishiwa aina katika aina za sihr, uchawi, nao ni sihri ya mafundo inayojulikana kama alazima, pigwa fundo likapulizwa ule uchawi na mtu akapatikana na madhara. Ma yustafadu min alhadith: awalan bayanu naw'in min anwa'i sihri wa huwa ma kana biwasitati al'uqadi wan nafthi, kubainisha aina katika aina za sihr nao ni kupitia kufunga mafundo na kupuliza. Thania anna sihra shirkun li'annahu isti'anatun bishayatin, sihri ni ushirikina kwa sababu mchawi hutaka msaada kwa nani? Kwa mashaitani. Na msaada ili upate kwa mashaitani lazima ujikaribishe kwao kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thalitha anna man i'tamada ala ghayri Allahi khadhalahu Allahu wa adhallahu, mwenye kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah humnyima nusra mtu kama huyu na akamdhalilisha. Yoyote anayemtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala humnyima nusra, kadhalika humdhalilisha mtu kama huyo. Wallahu musta'an. Na kuna mambo ambayo pia mtu aweza kutumia akili yake tu ya kuzaliwa, namna walivyoovu hawa wachawi, yeye aweza kumwambia mtu kuwa naweza kukufanyia dawa wewe ukawa tajiri, wakati yeye akija akifanya ile dawa amwambia basi nitakulipisha shilingi 5000 sio 10000, alipwa ili amfanyie mtu awe milionea. Si mwanzo ungekuwa yeye milionea? Yeye yule anayechukua shilingi 5000 10000 inshallah laki ya Kenya ili akufanye wewe uwe milionea, si angeanza yeye? Ikiwa ni kweli, ataweza vipi kukufanya wewe tajiri wakati yeye mwenyewe hawezi kujifanya hivyo? Leo wafikiria kama yeweza kujifanya ingelikuwa hivyo, ingelikuwa leo matajiri wakubwa wachawi ulimwenguni, kama ni wakweli katika madai yao. Kwa ni watu washari, waovu, waongo, matapeli, waliyadhu billah. Wallahu musta'an. Kilichobakia insha Allah taala katika mlango huu tutakimalizia katika kikao cha kesho insha Allah taala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.